وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضواني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخواني. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان، فإنه عدو الظل الإنسان. ألا لعنة الله على الظالمين، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں جو شیطان ہے قیامت تک اس پہ اللہ کی لعنت ہے، جو ظلم کرنے والے ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے. عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالى عنه روایت کرتے ہیں، لعن الله السارق يسرق البيض فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. لعنت اس چور پر جو انڈا چوری کرتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، کس طرح؟ یا وہ رسی چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. اس کے دو مفہوم ہیں، ایک تو رسی سے مراد وہ لوہے کی رسی ہے جو کشتیوں کے ساتھ باندھی جاتی ہے، اس کی واقعت اتنی قیمت ہوتی ہے. یا رسی عام ہے، پہلے چھوٹی چوری کرتا ہے، عادت بن جاتی ہے، کرتا کرتا اتنا مال چوری کر لیتا ہے کہ واقعی اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے. لعنت ہے اس شخص پہ جو ڈھال کو چوری کرتا ہے جو لوہے کی بنی ہوتی ہے، جس کی قیمت ربع دینار سے زائد ہوتی ہے. یا ایک انڈے کو چوری کرتا ہے، پہلے چھوٹی چوری کرتا کرتا پھر بڑی چوریوں کی طرف آتا ہے، آخر اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے. اللہ امت اسلامیہ کو محفوظ فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اتقوا الملاعین الثلاث البرز فی الموارد وقاریت الطریق والظل. جو سائے دار درخت کے نیچے مسلمانوں کو تنگ کرتا ہے، رستوں میں قضاء حاجت کرتا ہے، اور جہاں وہ گھاٹ پہ پانی لینے کے لیے آتے ہیں وہاں قضاء حاجت کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ملعون نہ بنو، اپنے اندر آداب اسلامیہ پیدا کرو، مسلمانوں کے ساتھ محبت کرنا سیکھو، ان سے دشمنی کرنا چھوڑ دو، نفرت کرنا چھوڑ دو، ان کو تنگ کرنا چھوڑ دو، ایسے امور سے بھی بچ جاؤ جس سے مسلمانوں کو کوئی تکلیف ہو. من آذى المسلمین فی طرقہم وجبت علیہ لعنتہم. جو مسلمانوں کو رستوں میں تکلیف دیتا ہے اس پہ تو لعنت واجب ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ظلم کرنے والا ہے، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، الا لعنة اللہ علی الظالمین. جو ظلم کرنے والے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، لعن اللہ من مثل بالحیوان. جو جانوروں کے ساتھ مسلح کرتے ہیں، کان کاٹ دیا، ناک کاٹ دیا اور ہونٹوں کو کاٹ دیا، جو مسلح کرتے ہیں خواہ جانور کے ساتھ ہی کیوں نہ کرے، اللہ کی ان پہ لعنت ہے. عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، الدین رحمہ، یہ دین رحمت ہے، اس میں کیسے کیسے قواعد ہیں. ان الملائکت لتلعن احدکم اذا اشار الى اخیہ بحدیدت وان کان اخاہ لابیہ وامہ. جو شخص اپنے بھائی پہ بھی کوئی پسٹل یا اس طرح کی چیزیں تانتا ہے، لوہے کی چیز اٹھاتا ہے، فرشتے اس پر بھی لعنت کرتے ہیں. عزیزان گرامی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ او عالما او متعلما. دنیا بھی ملعون ہے، سب چیزیں اس میں ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے، اور سوائے جو اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے، اور سوائے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی چیزیں ہیں، سوائے عالم کے، سوائے طالب علم کے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. عزیزان گرامی، جن باتوں کو سنا ہے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. دین جو ہے یہ امن کا نام ہے، یہ لعنت کا نام نہیں، دین رحمت کا نام ہے، زحمت کا نام نہیں، اتنا پیارا دین ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من رحم بعصفور رحمہ اللہ یوم القیامہ. جو ذبح کرتے وقت اب ایک چڑیا کے ساتھ بھی رحم کرتا ہے، قیامت کو اس کے ساتھ بھی رحم کیا جائے گا. صحابہ کرام اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جانور ہے اور وہ اڑ رہا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. صحابہ کرام اس کے بچوں کو پکڑ لیتے ہیں، اور وہ فاختہ جیسی ایک جانور آتا ہے، پھٹ پھٹاتا ہے. اللہ کے رسول دیکھتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں. من فجع هذا بولدها, من هجع, من فجع هذا بولدها, کس نے ان کو تکلیف دی ہے. ردوا الیھا ولدھا, اس کے بچوں کو واپس کر دو. جانوروں کے ساتھ بھی رحمت کی تلقین کرنے والا دین دین اسلام ہے. میری اللہ سے دعا ہے اللہ امت اسلامیہ پہ رحمت فرما, اللہ بیماروں کو شفائے کامل اجر عطا فرما. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين, اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين, اللهم اشفهم شفاء كاملا عاجلا, اللهم البسهم لباس الصحة والعافية, اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين, اللهم انا نسألك عيش السعداء.